د دکان پته یاد ساتئ. دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز ویسا ضلع ټک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. سنگ منافق شو او بیا بدری صاحبی او آئی ببارک راضی چی اے ملو ماشی تم قد فرق لکم ماتا سو بخلی ہے نو دیر پار علماء اکرامو چی تمام کتابونا دا تفسیرونو مطالع اوکے نتیجہ با دی خبری تی چی دائیو سوری واتو ندی. ابن جریر ذکر کری دی خوزر ابن جریر اول تا تا خبر اکوما. ابن جریر مانکی ومنهم من آهد اللہ یقول تعالی ذکره ومن هؤلاء المنافقین الذین وصفت لک یا محمد من هؤلاء المنافقین دی مذکورا منافقیننا یو اغا منافق دی چا آهد اللہ خدای سر لوز کرو دا سغی دا وقتا منافقو دے صحابینو دے بدرینو دے اول وقت کے سو منافق بس. او چی کم روایتو کی رازی نو دا روایت غور سرواورا عن ابی عبد الملک علی ابن یزید الحانی انو اخبرو عن قاسم ابن عبد الرحمن انو اخبرو عن ابی امامت الباہلی عن سالبت ابن خاطب الانصاری انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يرزقني مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا سالبا قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. دا اوږد روایت ده او په دې روایت کې دا دي سو عبد الملک علي ابن يزيد الاهاني علي ابن يزيد الهاني الالهاني دې روایت کې دا روایت کے سوگے علی ابن یزید الحانی دا یو روایت تے زبدی بیارو سو باس کو ما صرف تر باس پیاتیم روایت تے عمر ابن عبید عن الحسن ومن من آہد اللہ دا دو روایت اشلا پٹول زخیرہ کی دا دو کسان روایت کی یو کے دے علی ابن یزید او بل روایت کے دے سوکا عمر ابن عبید دے او اس دیدی پو بارک زتاستا خیمہ یو روایت کی معان ابن رفاعان عن علی ابن یزید عن القاسم دا سی روایت دے چراوی سوک دے معان ابن رفاعان عن علی ابن یزید عن القاسم دے او یو روایت کی عبد الملک حدثنا معاذ ابن رفاعت السلمی عن ابی عبد الملک علی ابن یزید الحانی روایت چانه دی علی ابن یزید نه دی دا علی ابن یزید چه دی دا ګور چه دی سوک دی مګ نیو کتابونه دی پیدا کړی هغه زړه کتابونه دی چه دی سوک دی نو دا ما سره کتاب دی دی ته کتاب تاریخ الکبیر وای او دا د امام بخاری کتاب دی د په صفه 352 کہ دے لکھی ہے عمر ابن عبید پبارکی دے لکھی پہ 353 باندھے چس قال سمیت الوراق یقول عمر ابن عبید یلقانی فیحلف لی علی الحدیث فعالم انہو کاذب وی دا علی دا سرے چوکا نا دا درو جنو سوکا علی ابن یزید دا سرے درو جنو عدیب اچماعت خبر کولے دے درو مہوے یا سو دا تاریخ کبیر دی او 353 صفحه ده. ابن حجر په تعذیب کې وم جلد 246 صفحه. ابن حجر په تعذیب التعذیب وم جلد 208 سره ختم کې لیکي 40 ابن یزید چې ده د منکر الحدیث ده. علی ابن یزید منکر الحدیث ده. مجموع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 32 کی لکھی دغه روایت دا پورا خا دا مکه چکم روایت دا پورا وی حق وغیرہ وغیرہ روایت عبرانی وفی علی ابن یزید الحانی و متروک دیکھ علی ابن یزید الحانی او دې سره متروک الحدیث دی مجموع زوائد وم جل او 32 صفه دا دې په اول جل کې لیکي دې اول جل او دې صفه د 253 253 باندې لیکي دیتا روایت ذکر کن بیائی وفی عبداللہ ابن زہر عن علی ابن یزید و اما ضعیفانی لا یحل الاحتجاج بهما فجی که علی ابن یزید دے او دا سر در اجن دے او کم روایت کے چھ دیوی ناغین اب من احتجاج نکو خبر اخلاص دا دا پخوانی علماء دی اسنی نری تکشوا فتح الباری لیکن دا اولا دا بخاری شرح فتح الباری ددی دا جل دے جل نمبر 3 دے او ددی صفحہ دا 266 دا اگد حدیث ذکر کی آخر کی وی دی ورطے او اقتل جزیتی و انما وجبت فی تاسیت فتکون زکاة فی تاسیت لیکنو حدیث ضعیف لا یحتج بھی کم کہ چاری ابن یزید دے کنا فتح الباری وی دا حدیث ضعیف تے قابل دے احتجاج ملے خبر اخلاص شکنے الاصابہ فی تمیز الصحابہ دلیل جلد نمبر 1 دے جلد نمبر 1 اور صفحہ دا 517 اور دارنی 516 میں لکھی سالب ابن حاتب اور ابن ابی حاتب الانصاری بیادی ذکر کی وہی وفی کون صاحب ہذ القصۃ ان صح الخبر ولا اظن یصح ان صح الخبر کہ دا خبر صحیح شی خدای ولا اظن یصح زدا گمان نکوم چې دا خبر صحیح ده ولی هو البدری المذکور دا کو بدری دی او ان البدری استشهد بیهود دا بدری خو په هود کې وفات شوی دی شهید شوی دی او دا کو د تبوک خبر ده دوم د نام کال دا او دې خو اوهد کې شهید شو نو نام کا ته بیا د سنگ جون دے پاتیش بیا اخر کې بیا وی وی فمن یکون بهذه المصابه کیف اخره وینزل فی ما نزل فالظاهر انه غیره ظاهر خبر دادا چې دا صالح ابن خاطب انصاری نه دی اوس کې څو تفسیر نه ګوري راغی دی وی چې دا صالح به وي خو بدری صحابی نه دی دا اصلا منافق اپ یو نو باندې کسان وینو دا کتاب دی نایاب دی لباب النقول فی اسباب النزول او دا دی امام سیوطی کتاب دی دیلی کی صفحہ 157 باندی وی اخرج تبرانی و ابن ابی حاتم والبیاقی فی الدلائل بسند ضعیف عن ابی امامتا ان سالبت ابن خاطب قالا پچی کم سند سر ذکر کرے دا سند ضعیف دی دا دی امام سیوطی کتاب دی ستا خیال ورطراغی دا تفسیر دے تفسیر علی القدیر دا دا محمد نصیب الرفائی کی تفسیر دے اور دے پا جلد ثانی اور صفحہ نمبر 357 کی لکھی قل تو محمد نصیب ہوئی حاضر القصت عن سالبا لم تثبت صحتها وفی علی ابن یزید شدید و ضعف دیکھے علی ابن یزید دے اور دیر کمزور سڑے دے اور پس لار نشے کیوں دے من انہوں خبر نہ گئے دا کتاب دے تفسیر ماوردی ان نکت والعیون اور دے پہ دی آیت باندی لکی خود دی اخفل تعلیق دے اور دا تعلیق ما دی فار باعث ہو فا اشہاب ساقب رسالے پہ تالاش باندی اور پورا حرمین و شریفینو کی گرزی دلوما اور دیر پا مشکلات اس نے مدار رسالہ پیدا کرے دا خود تعالی خود زکا تاکہ قدر نشنے جتا پی پیسہ یوان ندور کرے خود ایک خود جتا پا کتلی کے نبی کتلی او کتا پیسی ور کرے وی کنان اسا پر بتا پانا پانا کرے خود کتلی خودی رخدا ایدل توی ولم یثبت فی ذالک حدیث صحیح بل کل ما ورد لم یثبت سنده ولا متن در تحقیق اب بیاوی آخر کی بیادی یو خبر کی وی فل عجب من ذکر المفسر رحمه اللہ لحاظر قصہ بعد عدم ثبوتها وقد جمع احد الفضلائی ما قیل فی هذه القصہ وفند اسانیدها فی رسالت بی عنوان شاب ساقب فی الزبیان صحابی سالت ابن خاتب فراجیها فانها مهمت جدا بی اگر سالو گو اڈی رقیمتی دا تازا غش دے اگر سالو گو اڈی رقیمتی دا دے دا ذکر کا چی دا خبرہ صدق زوری دا مسئلہ حل شوا دا یو سڑے دے چی منافق دے بل روایت کی حمید عن الحسن دے حمید عن الحسن دے او دا روایتم ضعیف دے زکر دی که یو زوف دا چی دا روایت مرسل دے دیم دے که عمر ابن عبید ابو عثمان بصری المعتزلی الحالک تعذیب والی کی جل آج بحاصر صفحہ کی لکی چی دے که دا سر معتزلی دے زانت ساتا میزان اعتدال دریم جل 352 صفحہ کیم لکی تیشوا چی دے که دا عمر ابن عبید دے او دا معتزلی دے دین بخ پرزان بچ ساتی دا خیر سا تفسیر قرطبی صاحبم لکی دا گورا تفسیر قرطبی دے جی بخبر رکھیں دے اگدہ خبر رکھیں آخر کی وی ولعل قول من قال فی سالبا انو مانو زکاة الذي نزلت فيه الايه غير صحيح غير صحيح دا خبر صحيح نه دا وقال الزهاق ان الايه نزلت في رجال من المنافقين نبتل ابن حارث وجد ابن قيس ومعتب ابن قشير او قلت هذا اشبه بنزول الايه فيهم فدا خبر دې مناسبه ده یا خو دې خلق ته فنون کې غلطي شوې ده یا کې دې چې صالح ابن خاطب سوق منافق وي اما مسلمان صحابی چرې نشی کېده او دې لیکي قرطبی لیکي دا صفحه ځان سره 210 دی او جلد نمبر 8 دی خبره خلاص شو دا اصول سندی باسو اجمالاً دا ته بل خبره کوم کې دې آیت نا و منهم نا مګه صالح ابن خاطب الانصاری صحابی واخلو نو سیاق د قران سره خلاف دی لکه منهم طول منافقینو دلته کې صالح ابن خاطب انصاری څنګه راغی منهم نا صحابی اغستل او مسلمان اغستل سیاق د قران نه خلاف دی یاد شو خبره دیمه نقطه یاد کړه دیمه دادا چې دې آیت نه معلومیږي چې دا یو داسې سره دی چې دې د سر نه توبه وکړلې نه ده او حدیث مبارک کنا کوم حدیث کې دا قصه ده ای که خدا ذکر چې ډیر راغلو او دې په سر باندې خاورې اچولي او ماشيانې وختي حدیث او دې آیت په مابین کې تعارض دی د دې وجه صاحب منال چې دې ز تراور رسید کنه ناغي بیا په دې حدیث کې پات کې ډیر اشکار دی بیا غي مو چې مال بالکل تسلی را نغلا دې منو ته یاد کا دی آیت کی راضی چې دې سری توبه نه دوخ کړي درس وکړه او حدیث کی راضی چې سالبا اگر هغه او هغه توبه وکړه خدای توبه قبول نه شو اوس بس کو اوس دی کیو د قران نه یو مسله یاد کا چې دا سالبا یا به مسلمان وي یا به منافق وي که دا صالح مسلمان دی نو سورت اعراف 201 نمبر آیت پتو گوری بیا و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون ٹھیک شو اور بیا آخر کیو چه مؤمنین چه کلا اغی نقلتی وشی نو فعزاهم مبصرون نو فورن اغی کتون کشی اخپل غلطی ورطا معلوم شی نو که دے مؤمنو نو دیتا اخپل غلطی معلوم شوا چه غلطی معلومه شوا بیا دی توبه ولی قبوله نشوا او دی توبه نقبلی دل دی قرآن دی اصول نخلاف دی ذکر قرآن پاک سورت شورا آیت نمبر 25 کی رازی هو الذی یقبل توبه تان عباده و یعفو عن السیئات دی خو بنده او کنا او دی پا جن کی توبه و اخکلی وار او کلون پی تیر شلی دی توبه ولی قبوله نشوا سورت نساء آیت نمبر 17 کی تاویل دی ٹھیک شو کنا انما توبه الله الذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قریب چې مرګ نمخ کې توبه واسه قبليږي یې توبه له قبول نه شو نو عدم اجابت ته توبه دې دي شړي دا د سنوي اصول د قران نه خلاف دی. دیم مسله کې چې دا سړی منافق وو نو سورتي نساء آیت 145 او سورتي توبه آیت 104 اوس راځي الله پاک وی کې منافق توبه او باسی رضی قبلو ما اولاک مال مؤمنین فکر منافق و بیاول توبه نده قبول شوی تیک شوان سلورم اعتراض پی عالمانو کرده آغا داده چه صحابه خو آغا خلقو چه چا ده زکاة ده انکار کرو آئی سر جهاد کرده ده زکاة تا تک سموی او دیتا چا ده سونوی خطا که پا خپل مرگ مرشا با کفر من کفر من العرب چا چی زکاة نه انکار کرو ایسه صحابه جنگی دلی دی او دی انکار کرو دی سری چا جنگو نکر نه پیغمبر علیہ السلام نه ابو بکر سیف نه عمر سیف نه عثمان سیف عمر سیف بلکه عثمان سیف په زمانه کې د خپل مرگ مرشا عجیب کار دی سره جهادو نکر لای خوچی جهاد دی سره کرے فصبت منها چی دی کسی سے حیثیت نشترے آمر و تفصیلو فی رسالت شهاب ساقب فزب عن الصحابي سارة ابن خاطب او بیا وګورا مطالعه او کچای کیسې لیکلې مثال ده کنه الحمدلله او تفصیل دې کتابونو کړې الحمدلله استغفر لهم او لا تستغفر لهم راشي ربان کو چې بیا استغفر لهم بلهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم دا استغفر امر دی په معنی د خبر دی دا معنی چې بخنه او غواړی دوی ته او کته نه غواړي استغفر لهم امر به معنی خبر استغفر لهم کې بخنه غواړی ته لپاره دوی او لا تستغفر لهم یا ته دوی لپاره بخنه نه غواړي ان تستغفر لهم 70 مره او کته غواړی دوی لپاره بخنه اویا کړه تا فلن يغفر الله لهم نزين بخم ذلك بانهم كفروا بالله دات دي وجنا چې دوی انکار کړل الله په توحید ورسول دې پیغمبر د سنتنا والله اولاد القوم الفاسقين ګور استغفر لهم او لا تستغفر لهم دې کې یو توجی دادا چې پیغمبر علی السلام تا د منافقین د استغفار اجازه ملاو شو چر دې منافقین الله ته استغفار وغواړه او چې تا استغفار وغوښته نو زه به وبخم خو اویانه کې بلې نو بیا به وبخم کې اویانه بیا به نه وبخم لکه بعض کتابونه لیکي او دلته اجازت په استغفار دی نو بعض علما فرمایي چې دلته اجازت ته استغفار دی خدا آیت ته سلور اتیا سره منسوخ دی سلوات اکم دی لا تصلی علی احد من ماتا بلا آئی سر منسوخ دی سوکوی دا 113 سر منسوخ دی 113 آیت کم یو ما کانا للنبی والذین آمنو ان یستغفر للمشرکین پیغمبر شان سر مناسب ندی سو مشرکان لبخن او غاڑی دیکھو ابن سلوخ و مشرکو کنا دل پار بخن او غفتا وی دا آیت منسوخ شو په 113 سره یادات منسوخ دی په 84 نمبر آیت سره تک دا چې شو زمون اساتذه فرمایي چې آیت منسوخ نه دی په دې کې اخبار د عدم فیدی د استغفار د پیغمبر دی په حق د منافق کې بس آیت منسوخ نه دی استغفار د عدم فیدی استغفار د عدم فیدی دی په اړه د منافقینو کې محبوب کی تو دعا غواری کی تو دعا نغواری بخمی ننو او دا اویا چی ویل دی دا اغا حد منتحی تی مراد ننو بلکہ دا اغا کامل عدد مراد دی لکہ یو سرے وی علکہ کتا دا خبرہ کئے گا نا دو زلہ دی اکڑا دی زلہ دا خود دعا و دری خود پری را کہ سل زلہ وی نو من منم ندیدی معنی چر دا ندا کہ چر 101 زلہ وی نو بیابی امنم که تسل زلو ازکا دی عربو عدد اقل ستو عدد اکثر سترو لکه زمان لستی اور زیاد سل دی نمانه دا استغفر لهم کہ بخنا غواړی ته لپار دوی یا بخنا نغواړی بخماینا ان تستغفر لهم 70 مره او کته بخنا غواړی دوی لرا روزانا او یا کړه ته غواړی فلن یغفر الله لهم الا نبخی زکه چې دا یو قوم دی چې دین کار کوي الله په توحید او د پیغمبر سنت نه او الله پاک توفیق نور کی فاسقان الله حاصل پوښوي څوک وی اجازت ته استغفار او 84 او 113 منسوخ شو مګو اجازت ته استغفار نه دی اشاره دی طرف ته دا چې ستا استغفار په حد دوی کې مفید نه دی زکه عدد کامل 70 دی او د دنیا رزم ودی 7 دی نو که روزانه ته دوی له دعا غواړي بخمه نه دا شل قرآن به کته روزمره دی منافق له دعا غواړي بخمه نه زکه دی د کافر وی او دی الله او دی الله رسول دشمن دی لہذا ستا استغفار دی که ایس اثر ورک ایس اثر مؤثر نه اثر نه ورکی خبر اخلاص شو فرحات مخلفونا خوشال دی مخلفون حضرت بی المخلفون دا باب تفیل ندیکن نمانا فرح المخلفون خوشال دی اغسوک چه پاتکر اللہ پرستو مخلفون خلفا نشرا موافقت مجرد فرح المخلفون پاتشلل خوشالشلل المخلفون آغا خلق چه اللہ پاتی کرو خوشالشلل آغا خلق چه خدای پاتی کرو پاتشینو خدای پاتی کرو لگتا مخی ولیکن کره اللہ هم بی آسا هم یا بشیر قرآن مرحوم بی میر شیر فرمایا کرتے فرح المخلفون بی قهر اللہ خوشالشلل آغا سوک المخلفون چې رسو پاتې کړې شو په قهر د خداوند سره به ما قادم په ناس تخپل خلاف رسول الله مخالف د پیغمبر وکړو او دوی بد ګڼل ايو جاهدو به معلم چې دوی جهاد کوي په خپل مال او په خپل ځان فی سبیل الله وقالو وی بده یو بلتا لا تنفروا فی الحر ها مزه تاسو په ګرمۍ کې ګرمۍ د یاره مزه ډیر ساته ګرمۍ د تیګي د سړیا کول وای دوی ته نارو جهنم اشد حر او د دوزخ دا ډېر سخت ګرم دی لو کان یفقهون کې دوی پوهیږي الکه د دنیا ګرمي اختیار کا چې د آخرت ته ګرمه نه بچي او دنیا کې jihad او کې مهنت وکا نو چې آخرت ته ور نه بچي فلیذکو قلیلا امر به معنی خبر ده فلیذکو قلیلا نو پس خندابو کې دوی لگا ولیبکو کثیرا او جړابو کې ډیرا اصل لذی معنی ده پس او خان دی لگا او جاری دیر مانا او بخان دی لگ او بجاری دیر ولی زکا چه خان دی نو پا دنیا کی خان دی او دنیا کو لگا دا او جاری بانو پا آخرت کی او آخرت کو غیر متنائی شیره جزام بی ما کام یک سبون فی رجاک اللہ پس کی چرت اللہ پاک دا آیت مبارک پا پیغمبر علیہ السلام پا غزوه تبوک پا سفر واپس ہے کی نازل شیر دی اللہ خپل محبوب ته فین رجاک اللہ پس کہ اللہ تو واپس الی گلی مدینه تا پس کہ واپس رسی اللہ تعالی نا الہ طائفت منهم په طرف دی تولگی د دې منافقینو فاستاذنوا کل خروج او بیا دې تا نه زنه غوړل پاره دی وته فقلت صاف و ادوی تا لن تخرجوا معي ابدا چر ما سره نو زه چر ولن تقاتلوا او جهاد نکه ما یزما په مرګ کې تیاکي اذوان زما دشمن سره چره ولی انکم رضیتم بالقود تاسو راضی شې وی په ناشته په دنیا کې اول مره کوم بيزل فقدو کینه مال خالفین رستم چا سره حضرت په فرمایل شجاعت بیخ کنی دی ظالمان اوکرا چې جهاد نه نکل الله فقدو کینه مال خالفین هغه سوچ په کورونو کې ناشته یا لوج د زوفنا یا لوج د بوزدلینا یا لوج د کمزورتیانا بوډاګان زنانی ماشومان زیکنه التکی معلومه شو چې دوی سر بډیر نه کینی د دین کار وکای ولا تصلی علی ادمن ماتا بدا اور مزمکه په دی جنازه دعا د جنازې مغوارا علی ادم منهم په یو کست دی منافقینونا ما تا چه مرشی ابدا اس کلی د ابدا تعلق ولا تصلي صدمت تو اجماع ابدا لا تصلي على احد منهم ابدا دعا د جنازي مغوارا ریسیو کس دوی باندی ما تا چی مرشی ابدا اس کلو نغواری ولا تقم علا قبری او مد قدرے گا پا قبر دا منافق لپار دا دعا اینم کفرو باللہ دوین کار کرے اللہ دا توحیدنا ورسولی دا اللہ دا پیغمبرنا وما تو دوی مرشل وم فاسقون پا دی حال کے چی دوی فاسقانو علماء صلحاو کم علاو بس یو مسئلہ زرزر در طویما گورا پیغمبر علیہ السلام اول دعایت حال کم بیادر سو مسئلہ کن پیغمبر علیہ السلام دا ابن سلول جنازی لرا رہے رئیس المنافقینو اور پیغمبر ایسا اقبل دا غار قمیسم دا ابن سلول تاغستو لیو بعد روایت فکرے پیغمبر ایسا اقبل دا لعاب دا خلی مبارک لعاب دیہن ام دا ابن سلول پا خلق غرزو لیو ابن سلول مرش د دې زوی عبد الله موحد صحابي رسول دی اگر هغه عرض وکړ چې الله نبی پلار می مړ دی کتاب جنازیل راشه او خپل دا کمیس راکه چې کفن ول ورکو دا استادو مهرباني نبی صحابه کمیس واخلا واچوارته او دا در حقیقت بدلوا ځکه چې په بدر کې چې اوسارا راغلو ته پیغمبر تر عباس سی وو هاي کمیس نه دلو هغه طولن لور سره دنګ سره پای باندې چې کمیس نه پورا کړه ابن سلول ول خپل کمیس ورکړه نبی علیہ السلام د خپل د تر بدله کوځه کړه او غیرتمند سره خو ځان باندې چا بدله نه پریږي څوک دا نه وي بیا اوسه ولا عمر راغی کمیس ونیسه عمر کمیس یې اسره سکه کافر دی منافق دی بے ایمان دی اته ول کمیس ورکه نبی علیہ السلام یې عمر لریشه او رولمانی دلته روایت نه کړی عمر لریشا زما یقین دې چې زما قمیص دی ابن سلول له هیڅ کې دنا واکې زه امید کوم چې زما په دې رویه سره د دې د قوم ډیر افراد مسلمانان شي نور دې ایمان نه راوړي دې په خلک کې نه عمر پرې نه بیا چې جنازې رسول الله جنازه مو راکای په سریا دې په خلک کې یاسې نه غفرې کې نه شي کنه اوز جنازه خو اوشوا ایو مولاو یو مولا مرشا دار مولان مردی یو مولاو اغا مرشا چا اغا مرشا داغی دا نظریه دا امر مولا چې جنازه بیوده سکی یو بلوی مولاو اغا بیوده سوالا نچاورتو جنازه نفستی تا خو بیوده سوالا روی ویدو دی پا مذب والا رو چا کم سره مرو کانا دی پا مذب دی پا بی احدث جنازه کی مارو گا چه استاد جنازه خو بیوده سو کم کانا اکار دی اسی ور پسو دری دو نصوش دو نو ابن سلول خو بخلکی گی نا خو پریگی دا جنازه تا مخکشم چه خلق از ما اخلاق و جائزه واخلی و مسلمانان بش نو حکم راگه لا تصلی علی احد من همات ابدا چری بیا جنازه دا منافقو نکی نو کلا بچی پیغمبر سام جنازه اکرا بیا دا جنازه دا سلام نپس بیا دا مری سارول نشت ده لا یم بغیل جیفت مسلمن ان یوه بس بین زهرانی آلی بیا زن اوچه توا او دا قبر تا بوزا چه خاخ دیتا بیا دا پیغمبر سام عادت مبارک داو چه پیغمبر سام با پا قبر ادری دا لیکن مشکات جلد جاول صفحه نمبر 26 کی اور مسلم جلد جاول 313 صفحه پیغمبر علیہ السلام با پا قبر ادری دا سلو له التثبیتا فینو الان یسعال اس با دینا تا پوس کی گی جنازی نفستا او دفن نمخ کی پیغمبر علیہ السلام دعا نه دا وقت دی لہذا دا جنازی نفستا سلام نفستا خوا دعا نشتا دی نپا ولاری نپا ناستی نپا پروتی بعد خلقوی چی بعد کسر صفوف خیر دی او زکر چی دلیل و خیرات کی مفتی کفات اللہ سے لکل دی ولکر دلیل و خیرات منگا او کتا اگر ندی لکلی اگوی چی بعد کسر صفوف ہم بیدت دی لکر قبل کسر صفوف چی بیدت دی بعضی ملیان پاکستان لیخ چل جو کر دی چه دقا سوالاری نمغواره چه سفونه ماس چه بیا خیر دی کنه آل تای مره سارکی ٹکس دی آخری مسئله یاد شوا او کتابونه پا دی که دیر دی او سلا کتابونه ایم در سبار نخلاصی دی خوزا مسئله خدا پیتی شیر تاس یاد دا یارا او کسی حوالی لکن اولی کن مدخل دی ابن الحاج المالکی آئی کتاب دی جلد نمبر 3251 اغلی کی چی جنازی دا سلام نرستو کسر صفوفی او کی غیر کسر صفوفی مڑی سارول ناروا دی نو جنازی نا پستا و دفن نمخ کی دعا مڑی دی پار مشتر بحر رائق چی دا فقه معتبر کتاب دی او دیاغی صفحہ دا 183 جلد نمبر 2 اور اغیل کل دی چه ولا یدعو بعد التسلیم چه سلام دیوارو نبیاد دعا نشتره خلاصت الفتاوا جل نمبر 225 صفحہ اغیل کی ولا یقومو لا یقومو بالدعاء بعد صلاة الجنازہ جنازی دا سلام نپستا بیا احتمام دا دعا بتا نکے سراجیہ مختصر فتاوا دا دریشتم صفه ده اغه میچ لا یقوم بالدعاء بعد صلاه الجنازه عالمگیری جلد نمبر 4 85 پیزه اتیا صفه ده اغه وی چې جنازی نه پستا دفن نمخ کې دعا نشته ری قاضی خان لکی جلد اول 92 صفه زور چې کما ز قاضی خان دی چوی نشته مرقات جلد نمبر 4 صفه نمبر 64 جلد نمبر 4 صفه نمبر 34 پیتا آغ امدادی چاپ والا اگر لکی چه سلام دا جنازی نا پستا او دفن نمخ کے دعا نشتے دے او دا عبارت دا مشکات پا حاشی کمشتے ولا یدو بعد تسلیم مان لکی ویلی انو یشبه الزیادتا فی صلاة الجنازتے اگر مرقات نفع المفتی والسائل 134 صفدہ اگر چه جنازی نا پستا دعا نشتے بلکہ اگر پدی عنوان لکھلی دی چی فقہاو با یو بلن دوری تا پوستو چی ایو صلاة یکره دعا بادا کم یو مزد چی دعا بادا منا دا وی اقولو یا صلاة الجنازہ نفع المفتی والسائل خلاص الفتاوہ جلد اول 225 فتاوہ برہانہ جلد اول 369 صفحہ دا اغم دا لکھی چلپی دا فقہ یو کتاب دے شرح الیاس پا حاشی ماندی چلپی یو کتاب دی او دی شرح وقائی پا حاشی ماندی 61 صفی مان لکی چه سلام نپس دعا نشتره مزار حق شرح دی مشکات تا او جلد نمبر 225 کی اردو کی لکی چه دعا بعد جنازه نشتره کفایت المفتی سلورم جلد دریش پیتم مان لکی جنازی نپس سلام نپس دعا نشته ده فتاوی دیوبند جلد اول 176 کې لیکل کې نشته فتاوی خلیلیه خلیل احمد سارنپوری آیو سریوی چې زو دیوبندې مناظره کې چې وینات سارنپور نه فارغ دی په سارنپور دیوبند کې آل خلیل احمد سارنپوری کتاب ده فتاوی خلیلیه 128 کې لیکي چې بيد دعا بعد الجنازه قطعا بی بنیاد دی او قطعا بدعت دی صفا سترا خبر ده پکی روٹی پوشکنا پکی روٹی صفحہ نمبر 52 آد جنازی طریقہ چی بیان کی نو آخر کی وط آگے وط آتے سجی آتے کب سلام آکھے اس کو اس دو بعد اور دعا کلو کے نہ آکھے صبر خلاص ہی کہنا السلام علیکم اس دن پس بیا نور دعا گان نشتے گورا پکی روٹی میں لکھ لیتی دی اگر پنجابی کتاب نے دکھتا لے مجالس الابنان جن نمبر دگا 324 صفحہ دا اگر میں چی جنازی نا پس دعا نشتے اے یو خبر اخیر کے کو حدیث تا مشکات تے حدیث مبارک تا مشکات تے کتاب الجنازی کی راضی جنائز کے اذا صليتم على الميت نفخ رسوله الدعاء بالاتيان وي چوبر اذا صليتم دي او بیا فخ رسو دي شرط و جزا کہ مغایرت پکار دے نو صليتم نو مراد جنازہ تھا فخ رسو نو پس دعا دا جنازی نو پس دعا غواڑے زکہ مشکات کی اذا صليتم على الميت فخ رسوله الدعاء دے ورتوی الک ٹک دا جزا و شرط کی مغایرت وی لیکن کلا د ذاتین وی او کله د کل او دا جزوی دلتم دا مغایرت تے خدا مغایرت کل او جز دے لکہ ازا قرأت القرآن فستعذ باللہ اعوذ باللہ قرآن دے قرآن قرآن دے امانے دادا ازا صلیتم ازا اردتم الصلاة على المیت فاخلصوا له الدعاء لکہ ازا قرأت القرآن سمانا بکیتا سکنا حلکی وزر تلاشی کلچ ارادہ لری دا قرآن پاک دا لستو نفاخلصوا له الدعاء دانا چه قرآن خلاص کنی بیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علک علم نکریزی اخترش پیل لگئی او کچھ اختر تیر چی بیا سوک نکریزی لگئی پفتنو کی مشہور اختر تیر چی بیا سوک نکریزی نلگئی اختر لگئی خو زنانا ور نارینو نلگوئی حرام دے قطعی حرام دے نارینو للاس رکول حرام دے اخپس رکول حرام دے داد زنانو دے پار دے ہاں کی ذمہ داری لاس خوبی دلت دے لگئی اخبو تلی سو جی پا تلی دیو لگی نبیا پورتا پی کناوہ سنے جوڑی دی خفی ما فی سلال دا تشبیب النساء حرام دی بارحال داغی جواب یاد کئی اول یو جواب دی دے مختصر علمی جواب کو مشکاتو گردہ مشکاتی کی رواہ ابن ماجا والبیاقی نچہ زب بیاقی پا سلانما نچہ ما بیاقی اکتا نچہ بیاقی سلورم جلد او سل اختم سفدہ اغی لکل دی باب الدعائی فی صلاة الجنازہ باب الدعائی فی صلاة الجنازہ نبیہ حدیث سے اذا سن لیتو علمیت فقل سلو دعا چاہتے حدیث پیش کر لے باغیم نہ پوئی گی بیاقی حدیث پیش کر لے اغی عنوان تے باب الدعائی فی باب دے پر بیان دے اغا دعا کے چھ جنازی کے دن ندا اذا سن لیتو ابن ماجم وی باب الدعائی فی اور بیا اذا صلیت علم اتفاق لسلو الدعا المدونة الكبرى فقہ مالکی جلد اول 174 دلتا پرتا دی بیٹک کی پرتا مانی بھی آغس سے اگر بیخصہ فی فرق دے المدونة الكبرى جلد اول یو سلسلون اریا اغوی قال فی الصلاة علی المیت اخلصو له الدعا فی الصلاة المیت اخلصو له الدعا فی الصلاة المیت او دغه روایت مصنف ابن ابي شيبه ذکر کړ دي په دیم جل 132 کې هغه چې جنازه وکي نیت چوتړی کنه مصنف بو او هغه نه پستا بیا به دعا مسجد په ډیر په اخلاص وغواړي فدا دعا چې را په موږ کې دن نه دا موږ نه بار سلام نه بار نشته سلام نه پس دفن نه مخ کې تاجدار دو جہاں محمد مصطفی نے دا وقت ہے صدیق نے دا وقت ہے عمر نے دا وقت ہے عثمان و علی نے دا وقت ہے رضی اللہ عنہ مجمعین تری چھتا نہ لے الہ آخری مسئلہ چھو ہاں چھ مرشی او دفن دے کبیا غواری چھ سمرہ غواری یو زل غواری دو زل غواری دری زل غواری شل زل غواری بیا غواری تا تا سو پر چھ مغوارا فامل قواغا کوا چلا طریقہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلانو لیدو دی پارا مڑی سارول دا خلق و رواج دی ساری خو مڑی سارول جائز ندی دفن نفس تا پا قبر ادری دل اور آمن رسول ویل وغیر ویل دا جائز دی او پا روایت موقوفہ کی رازی روایت موقوفہ کی رازی دا موزن ذکر او جواب انسو مانا جی کی چرات مالداری نے بیا لیکن مالداری نے ہم جنازہ علماء کو چکا پھر دی وَلَا تُوْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ تَعْجِبْ كِلْوَانَ چِتَا لَرَا اَمْوَالُهُمْ دُدِي مَالُنَا او نَا دُدِي اولاد بشک اللہ ارادہ کی آئین یعذبهم بیا فی دنیا چھ سزاور کی دوی لرا فدغی مال سرپ دنیا کی وَتَزْحَقَ اور اوزی نفسنا دودی فدا سے حال کی چھ کافرون کافر بھی مخیو آیتو 55 اوپر زرش گورا آیت نمبر 55 قل تو فلا توجب کا موالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعظم بیا فی الدنیا آغا آیتو هم دقا سی بیائی نہیں دے البتا پا سلور حرفنو کی فرق دے بیا خو گر سلور حرفو کی فرق دے خنور مضمون خویاو دے دلتی ولا توجب کا اموالهم ولا اولادهم لا اولادهم فرق پس کیش یا فلا تو جب کموالم ادلت دی ولا تو جب کا بیا دې دلته کم آیت چمنګه وی 50 و اولادهم او دلته ولا اولادهم بیا دلته انما یرید الله ان یعذبهم دلته انما یرید الله لیعذبهم او بیا دلته دی یعذبهم فی الدنیا او دلته دی څنګه فی الحیات الدنیا نو په سلور حروف کې فرق مشته خدا آیت ولی مکرر کړ دی علما کرام فرمایي اغه 55 نمبر آیت هغه په توری تفرید علامه سبقا او دا په توری مثال دی دا په توری جواب سوال جواب سوال دی اغه په توری تفرید علامه سبقا او فلا توجب کدا دلته چراغ دی والا دا جواب د سوال دی خبر خلاص شو وای دا انځل سوره او کچ نازل کشي او سوره او پای کدا او کمی چی مان راړ په الله باندې او جهادو کې ما رسولی سرد مرگرتیا دا پیغمبرنا استعزنکان ازن غایتانا اولو الطول خواندان دا مال منو دا منافقینونا وقالو دیوی ذرنا منگ لگ پریگی دا نکم مال قائدی چو دیق ناس توازو کینو زوجی لگ دراما با گورو رسول دوی خوش آلیگی بیان یکونو مال خوالف چکین خوالف سرا او خوالف سوک دی ای کمزوری او اللہ ما قرطبیوی دا خوالف د خلف اللبن اذا قمزا چې پای به کې خودل هغه به تاروشل به خلف اللبن پای تاروشل مال خوالف تارو سره تارو پیجن ای ناپویا ماشومان ګډاګان زنانی وتب علی قلوبهم امول کل شی د پسند دوی فهم لا يفقهون نو پس دوی نه پیږي په نقصان خپل لکن رسول لیکن د الله پیغمبر والذین آمنوا معه هغه کسان چې چار ورته ایمان سره د پیغمبر علی السلام نه جادو او جهاد کوي په تابع دار د پیغمبر اموال په لګولو د خپل مال او د ځان و اولائک هم الخيرات او دوی لپاره د منافع د دنیا او د آخرت الخيرات منافع د دنیا او آخرت اولائک هم المفلحون او دوی کامیابی موندل کړي اعد الله لهم الله تعالی لپاره د جنتونو جړلاندې دغې نیرونه خالدین فیها ذالک الفوز العظیم وجاء المعذرون آیت مدار از اخلاصی کنو ولی از خانده سو کم نو اخیر از باریم دیر دی کانا نظر اصان چین بیاخو بزرزر ریم کانو وجاء المعذرون گور خان قرآن کریم کے ویر بس بائی کما بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم غزوة تبوك منافقين نبی علیہ الصلات والسلام سره jihad کې نو وتی کله چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام واپس راغې په دا وخت کې بعض خلق اظهار د عذر په بنا باندې کوم هغه حقیقت کې عذر نو اغیران پیغمبر علیہ السلام ته دروغ و عذر پیش کاو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام په حقیقت حال باندې خبر کا او ورتوی چې دا منافقین دي نو دوی په خبره باندې باور مکا وجاء المعذرون ذکر د منافقینو د اعرابو پس ذکر د منافقینو دا مدینه المعذرون منافقین اعراب بعد از ذکر منافقین مدینه اور معذرون بتشدید الزا دا دلالت کی پدی خبره چې دا خلق اصحاب عذر نو اسی ځان نه عذر پیشکاو په دروغه باندې او تشدید د ضعف دی خبره دلالت کوي. حضرت شیخ القران علیه الغفران ایبه فرمایل چې المعذرون په دې مقام کې دا ذکر د ظوف لپاره د مذمت ته لکه سوره عبس و تولا کې ذکر د ظوف لپاره د مدح ده او لکه حدیث کې ذکر د ظوف اغل پار د وضاحت ته لکه حدیث کې ګور جاء المعذرون ده دا لپاره د مذمت عبس و تولا ان جاءه الاعمى دا عذر لپاره د مدح ده وګور یو اور هغه حدیث مبارک چې درې کسان خدای نه بخي اولی ګناګاران دي یو پای کې سره غریب متکبر او بوډا بدکار اوس هغه شیخ ځان بوډا بدکار اوس دا صرف دلته کې لپاره سره وضاحت لپاره ده مدح نه ده وضاحت ده دلتا المعذرون لپار دا مزمت تے و جا المعذرون اورال بس سمت لب و قادا اس دا دویم دیو بلی فریق بیان شروع شا دا بس پہ ذکر چھ تالی پہ پوشی و قادا اس بلی فریق دے نبی علیہ السلام چراغن و بعض خلق و خود دروغا عذر پیشکو شروع کرل او باز خلق داسیو چاگی نا عذر پیش کرو نئے مرگرتیا کرو واقع دا او که ناستل دا عذر نا ان عذر پیش نکا اللذین آ خلق کذب اللہ و رسولا چه درو کرو حکم دا اللہ و دا رسول یا بلا مانا واقع دا او که ناستل دا جہاد نا آغا خلق کذب اللہ و رسولا چه نو منله حکم د الله او د رسول زرد او برسی کافرانو ته دوینا عذاب علیم سخت نظام لیس علی الضعفاء نشته گناه په کمزور باندې او دی ضعفانا هغه فقرا مرادی جغیت فقرای مزینا و جهنوی سبحان الله او دا اهل خیر خلقو فقراء خلقو صحابه اکرام لیسا لضعفائی نشتر گناہ پا کم زور باندی کم اغا فقراء صحابه اکرام و مفسرین لکل دین و منگبوم ہوئی اے فقراء مزینہ و جوہینہ او مزینہ و جوہینہ دا دوار نمون دی دا قبیلو ولا علی المرضا او نشتر گناہ پا بیمارانو ولا علی اللذینہ او نشته گناه پا غریبانانو لا یجدونا ما ينفقون چه نمومیدوی اغا مال دولت چه خرج کی سیشه نشته حراجون لیسا لزوافای حراجون نشته پا دی دریو دلو بانی گناه ازا نسهو لله و رسولی کلا چه دوی خیر خواهی کریوی اللہ پا حق کی و رسولی دا اللہ دا رسول پا حق کی دا حق حق زکایم چې کتاب درته راوړم مال المسلمین من سبیل نشته په احسان کوونکو باندې من سبیل سلار د سزا من سبیل امن طریق ال العقوبه القرطبی والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان اوس اذان نسحول الله کله چې ته خیر خوای کله چې دوی خیر خوای کړی الله ته په حق د الله کې او کله چې خیر خوای کری په حق د پیغمبر کې ايش خیر خوای داسې شه ده تفسیر قرطبی لیکي قال العلماء علماوي ان نصيحه لله اخلاص الاعتقاد في الوحدانيه خیر خوای کول د الله په حق کې دادي چې ستا عقیده کې خلوص وي د الله په وحدانيت باندې ووصفه بصفات الالوهيه وتنزيهه عن النقائص بس ستا زر آباد بتوحید سرا او دی الله تمام صفات الوهیت اغت الله لرمنه وتنزيهه عن النقائص او د خدای صفات د نقصانات نو مبرر منی دا خیر خواهش او په حق د الله کې او نصیحت خیر خواهی په حق د پیغمبر التصدیق بنبوته والتزام طاعته فی امره و نهی اب تصدیق د نبوت د پیغمبر علی السلام دی او د پیغمبر اطاعت لازم اول دی په امر نه کی اور موالات تا غچا چې پیغمبر سره دوستی وی او دشمنی دا آغا چاہ چی پیغمبر سر دشمنی وا او عزت تا پیغمبر محبت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دارنگی دا آل بیتو و تعظیمه و تعظیم سنته و احیاؤها بعد موته بالبحث عنها او دا پیغمبر تعظیم کول دا پیغمبر دا سنت تعظیم کول او احیاء دا سنت پس تا وفات تا پیغمبر علیہ السلام نا تا بحث کولو سا او دارنگی خیرخواهی قرآن تسلی خیرخواهی پا حق دا قرآن کی قراءت دا قرآن لستل دا قرآن زان پا یول پا قرآن باندی تشوا اور اخلاق جوڑاول موافق دا قرآن کریم دا سیجه دے خیرخواهی دا پا حق دا اللہ و پا حق دا رسول و پا حق دا قرآن ولا علی اللذین او نشت گناہ پا غچا اذا ما توکا کله چې دوی را لتا سخا لتحملهم چې تو سرلی ورکی دوی تا قلتا تا پا جواب کیوی لا اجدو زنم مما ما غسولیانی احملکم علیه چې تاسو پی سوارکم صحابه اکرامو او تفسیر خطیب شربینی لکی دلتا چې دا وہ صحابه اکرامو خطیب شربینی لکی وہ صحابه اکرامو اور دوی توا البکاؤن ویلکی در رونے والے جڑیدن کی جہاد باندے مہن اور دوی تا بکاؤن وی خطیب شربینی لکی رال نبی علیہ السلام توی جہاد تزو سورلیانی نشتے منگو لے گا وہ سورلی چرتا دا ناستی ناستی ناستی مجاہدین لارن سورلی نشتے نبی علیہ السلام چې لا اجدو ما احملکم علیه زما په وس کې نشته سورلی چې تاسو په سوارو لګما تولوا رواش کورونو تا الله الله واجنهم استرګې د دوی چې وی تفیزو من الدمع دکې شی وی د اوخونا او بیا توې دی لفظی معنی بدل شي تفیزو د فیز نه دی فیز معنی دکې دل د اوخونا او بیا توی دلی حزانن دا ڈکوالی لوجه دا افسوس نو پس بی اللہ یجیدو پا دی خبرات چی نمو می دوی اگا دولت چی خرچ کی دا اللہ پلا رکی های نو سو کنو نیشت زمنگا وسنو سا عجیب خلقو اینما سبیلو بیشک گناہ پا غچا دے یستازینو نکا چی تان ازن غواری پا دا سی حال کی چغنی آوی مالدارا او رضو او بیا دی خوشحال شی بیا یکونو مال خوالف چکینی سر دا خوالفنا خوالف اگا چاہتا وی چاگا پا کورنو کی اسی گی لکه بوداگان سڑی او زنانی او محشمان و تبا اللہ و لا قلوبهم اللہ مور لگو لدے دوی پا زنو باندے فهم لا یعلمون نو دی پیس نپوی گی یا تذرون ایلیکم عذر کئی عذر پیش کئی دوی تا تا عذر با پیش کئی دوی تا تا ازار جاتم الیہم کلچ تاسلار منافقین سخا کلچ واپس مدینی تلارے منافقین براشی یر جی دیر افسوس کو منو پاتی شما ظلمی چوی خسو کم جین سویل نشم برتن عذر با خبل پیش کئی دا منافق خدا کا کار دینا اوائی دوی تا لا تا تذرو حضر ما پیش کر منگتا لن نؤمن لکم چری یقین نکو پا خبر استاسو قد نبعن اللہ من اخبارکم تاکی سرا خبر کرو منگا اللہ پاک بازی دا خالتو سنا بازی دا حالاتو نا ستاسو حت مرالی لیان تا پیش کروائے و سیر اللہ عملکم اوزر دے چوبوینی اللہ پاک آمان ستاسو و رسولو جاغی رسول سمت ربدون الالم الغیب بیا با واپس کرشا غزا تا چې په دې په غیب باندې او په شهادت حاضر الله په خبر کې تاسو لرا په جزاء د اعمالو چې تاسو چې کوي وسير الله عملكم ورسوله زرد چې الله ګوري اعمال تاسو او د هغه رسول الله تاسو اعمال ګوري او رسول د الله هغه تاسو اعمال ګوري مبتدعين چې کوم خچ قرضي ناغي وي چې وګوره دنه دا ثابت شو چې پیغمبر علی السلام حاضر ناظر دی بلتیانو کې اقسام دي کنه دا لوی قسم دی چکر چې ورته پیغمبر حاضر ناظر دی ځکه چې سیر الله عملکم الله ګوري او رسول دی رسولم ګوري معلومه شو چې الله حاضر ناظر دی او رسول الله هم حاضر ناظر دی نو هغه نور خویدون کې بلتیانو هغه وی چې زمونږ هم دا عقیده ده چې په پیغمبر علی السلام باندې امت اعمال پیش کیږي اور باقیده پیغمبر علی السلام د خپل امت اعمال ګوري او ترمذی حدیث هم پیش کړي چې تور ذو علی اعمال امتی فما باندې اعمال د امت پیش کیږي ابو داود حدیث پیش کړي چې تور ذو علی اجور امتی فما باندې زما د امت اعمال او ثوابونه پیش کیږي په نبی علی السلام باندې امت اعمال پیش کیږي او دلیل دا چې سیر الله عملکم ورسوله منګوې چې دی آیت نا پر رؤیت اعمال حاضر ناظر کې دو باندې او پارز اعمال باندې استدلال مناسب نه دی اوس پوری چا کړ نه دی چې کوم محققین مفسرین دي او که تاسو وای چې نا خام خارز اعمال تن ثابت ته زیو یو پانه واړه وا آیت نمبر 105 ګورا 5 ور سره دی ګورا وقلوا اعملوا عملك فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله غوري اعمال تاسو رسول د الله غوري مؤمنان هم غوري د بیا تفصیص د حاضر ناظر کېدو پیغمبر علی السلام سره او تفصیص د عرض اعمال پیغمبر علی السلام سره سمانا والمؤمنون هم دي پوښله علما کرام جواب دا دی آیت مبارک ترجمه چې سیر الله عملکم ورسوله نا مراد دا هغه اعمال دي چې کوم په دنیا کې منافقینو کول او دا رؤیت اعمال تعلق دنیا سره دی بعد الموت نه دی او په ایبان لوی دلیل دا یو تفسیر دی چې دی ابن کثیر وای او معتبر تفسیر دی په تفسیرونو کې او دی په دغه آیت لاندې لیکي باڅخه چونکہ دا جلد و سلورم شا اور 176 صفحے بان لکھی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اَيْسَ يَظْهَرُ آمَالَكُمْ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا سَيَظْهَرُ آمَالَكُمْ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا ستاسو آمال و خلق و تخکارکم پا دی دنیا کی فی الدنیا دا کشلان دی لکھ لے رہے ٹھیک شوا ندی تعلق دنیا سر رہے تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی اغم لیکي چې د تعلق دنیا سره ده قرطبي چې دنیا سره ده علامه آلوسی روحمانی وایي چې سیر الله عملکم ورسوله توبه او باسه تاسو او که تاسو په خپل دي منافقت باندې قائم پاتې کیږئ پته ولګي د ټول تعلق سره ده دنیا سره ده آسان خبر شو پاتې شو حدیث ابو داوود چار جلد اول شپږ پیتم حدیث ته 44 تورزو علی اجور امتی یاد ترمیزی آغا دویم جل حدیث چلے چه نبی علیہ السلام فرمائے تو تورزو علی اعمال امتی او دیاغی جوابونا در کوما یاو خود دادے چه آغا احادیث بطور اصل دا مسلم حدیث دے جلد اول 207 کی راضی مسلم کے غریزت علی اعمال امتی فوجدت في محاسن اعمالها اصل روایت تو مسلم 207 صفحے دے چاہے کہ اور عزت علی اعمال امتی دے اما ابو داؤد حدیث او ترمذی حدیث چکم کے طور زر ازی نہ اگر روایت بالمانہ دے اما چ روایت صحیح بالفاظ ہی دے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور عزت دے اور عزت ماضی دا اور عزت علی اعمال امتی اے لسٹ فرست مضمون وما بان زماد امت تا اعمال و فرس پیش کرشو قتل میں قتل میں فوجدت فی محاسن اعمالها سر اماتت الازیان الطریق اصل روایت مسلم اگر 207 اور مسلم اور بخاری دا عموماً پا صفحات کے برابری کلچ دا دچات بھی اور نور محمد چاپی یا دا قدیمی چاپی ندی چاپنوں کے طولوں کے صفحے برابری تقریباً 207 بھی آؤ گا دیم جواب دار چھو دا حدیث ابو داود اور ترمیزی نا کہ چر ثابت سی اگر حدیث نا عرض اعمال نبیا عرض اعمال پہ دو قسم دے یو عرض اجمالی یو عرض تفصیلی نو عرض تفصیلی نشتے عرض اجمالی شا بنا صحت عرض اجمالی شا دویم جواب دار دے حدیث ترمیزی حدیث منقطع دے ذکر امام بخاری امام ترمیزی دے امام بخاری قول نقل کرے دے چی لا عارفو لمطلب ابن عبداللہ سماعن من احد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی اوپر دویم جل مطلب ابن عبداللہ چی کم راوی دے امام بخاری ہوئی دیدی سماع دا صحابہ اکراموں کی اچانا ثابتا ندا اوپر ترمیزی دویم جل دے کمرہ کے پروکتے نبا ترمیزی شریف کے دار دویم جل کے موجود دے کہتا مطلب کی امام ترمیزی ہوئی چی سمیتو آ محمد ابن اسماعیل البخاری وقال لا اعرف لمطلب ابن عبد الله سماعا من احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منقطع دوم جواب اچر حدیث منقطع نوم شی معلم انور شاہ سید العلماء فیض الباری سلورم جل کی صفحہ نمبر 80 کی لکھی العرض لا يستلزم العلم عرض مستلزم دا علم ملے کہ فرد عرض سی ہم اگر مستلزم دا علم تا صورت بقرہ بھی لیاد دا کی رہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبیونی بی اسمائی هاولائی لا علم لنا عرض موجود دے اور باوجود دا عرض ناغوی چی لا علم لنا نو العرض لا يستلزم العلم کہ عرض بھی نو عرض مستلزم دا علم ملے اور فرضاً کہ چر منگ تسلیم ہم کو چارز مستلزم علم دے بیا حدیث بخاری سر تعرض رازی چ انک لا تدری ما احدثوا بعدک بیا دا قرآن آیتون سوئی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا اوس بہ انشاءاللہ توئے وممن حولکم من الاعراب منافقون مردو علی النفاق لا تعلمهم او اس سار تاویلو آغا سورت انفال کے آیت نمبر 60 وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ سنور ڈالی امشتے تاسے بالکل نہ پی جانے لا تعلمونہم تاس تو پتہ نشتے رہے مسئلہ حل شو انک لا تدری سر تعرض دے لا علم لنا سر تعرض دے لا تعلمون سر تعرض دے لا تعلمون ہم سر تعرض دے نور حضرت خبر سینکڑوں روایات حدیث موجود دی اے سر تعرض دے واما نور روایتنا قد تکلمت علیہ فی تفسیر سورۃ النساء وسیر اللہ علیکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم الله بخبر کی تاسلرا بما كنتم تعملون سالفون بالله عادت منافق دا منافقین قسم نخری پر الله باندې تاسدا چلاری کنا دے قسم خری والله اذن قلبتم اليهم چکل لا شی دویتا او قسم بولی خری دی تور زانهم چ تاس دوی دا ناس نه راز وکے چتاس دوی تر نو چ چرته مر قسم بسر دی لپار خری له تور زوان چتاس مخوان او تشم پوشیو کای فار زوان هم بغیر دا قسم نو مختوار وای انهم رجس دار رجس دی دا خری رجس دی ازور رجس یعملهم قبیح دا گند دی سمان زور اسم بعض علماء کرام فرمائے یو نجس دے یو رجس دے. نجس ار اغسی توی چی داغی نجاست ظاہرن اور باطنن دوار مخکاری دوار معلوم بھی, اور رجس اغا نجاست توی چی ظاہرن اخکاری نا خو حقیقت کی لکا اچ اغا مدام اچ دی زکا بظاہر خوب دی بانی چونا پرتا دا کہنا کچھ لگوانی دی زور والا ورکنو رجس ان میں وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم قسمون خريد منافقين فتاسباني قسمون خريد منافقين لكم تاسطا لترضوا عنهم كتاس خشال شيء فإن ترضوا عنهم كتاس راضي شيء فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله خونا راضي كي. حضرت مرحوم سے میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے حضرت, مطلب کتاب سے خوشحال شوئے اللہ کو نہ خوشحالے گی ماتے, مطلب صاف ہے اس میں کیا دقت ہے. حضرت سنگا ددوی دا قسم مطلب زان صفا کول دی, زان دا گناہ نہ بچ کول دی, خپل گناہ پٹول دی, فائن ترزو عنہم کہ تاس سے راضی شوئے بیام ددوی کا خجوری گی نا, ان کا کام تو پھر بھی بنتا نہیں ہے سمانا, اگر گندگی خوی بیام نہ پٹی گا ولی کہ تو تی راضی شی نو خدا خود نہ دی راضی نستا پر رضا خود کار جوری گی نا, اور رضا دی اللہ پر کار دا اگر خود خوشحالی گی نا تو دغه سے رجس پاتشتا. الاراب یوزل اخبار کی دی جنگ اخبار کی اتون راضی ملی سے ان من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم پلار روانو دې آیت ترجمه لیکلو کو ترجمه خو زویم کنه بیا. العربو باندې چان یا اسلام کې دغه دارب چری منافقین دا باندې چان اشد کفرن ډیر سخت دی په کفر کې, او نفاقن په منافق توب, او اجدر او لایق دی الله یعلمو چې نه پويږي حدود منظر الله. حدود دو ترجمه, رومبه ترجمه حدود د حد نه دی او حد اعلامی توئی نو په مراد دا مطلب الله یعلمو چې نه پویږي په مطلب دا حکمونو چې الله را لګلی په خپل رسول والله علیم حکیم. دیشوا بل مانکم الاعراب دا باندې چان اشد کفرن ډیر سخت دی په کفر کې, ولی سخت دی دا تفسیر قرطبی ویل انهم ابعد عن معرفت السنن زکات داخل اقلی دی معرفت تا سنت تا پیغمبرنا, و ابعدو عن سماع تنزیلی او داخل لری دی دا وردو دا قرآننا. اچھ یو سوی قرآن ناوری ایو سوی پیغمبر سنت بانی زان نا پویئی دائی که با علم چت ناشی, و اجدرو او دیر لائخ دی اللہ علمو چی نا پویگی حدود منزل اللہ. حدود اے فرائض و شرع پا فرائض دا شریعت چی اللہ را لی گلی دی والله عليم حكيم. ومن الاعراب او بعض پاندچان من اغسوک دی یتخذو چی گنی یتخذو نسی گنی گنی پی جانا کنا ما اغمال ینفقو چی دی خرچ کئی مغرمن تاوان, و یتربسو بکم الدوائرہ اور انتظار کئی پتاسو مؤمنانو باندید آفتنو علیم دائرتو سو پدوی دی را واقع شی آفتن ناکارا پدوی دی واقع شی آفتن ناکارا واللہ سمیع علیم اللہ جن کے اور پوہ دے. دیکھ سوا منافقین سمر قبائح ذکر شل یو کفران دا عرب والا سخدی پا کفر کے پا نفاق کے او پا جہاں کے, او دا منافقین گنی اغمال چا دا خدای پلار کے خرچ کی تاوان, او دا منافقان انتظار کوي په حق د مؤمنانو کې حوادثو د زماني. نو خبره مې کوله چې اخبار کې د دې ترجمه وا اخبار کې آیتونه لیکي پای کې دا لیکل دا اردو خو مال اسنه لیکنه خو دلته چې باندې چان اشد کفر او نفاق نو یو سړی وي رمن خو ټول په باندو کې پاتې کیږي نو یو صاحب په لار روانو ناغیته دا په قران کې چرته دي چې باندو وال دیهاتی لوګ په کفر کې او په نفاق کې سخت دي او د خوري د دین نه به خبري دا په قران کې چرته دا په قران کې چرته دي معنا نشته په قران کې دا څه خبره دا په قران کې نشته روس زرا روانو ما سره مرګري طالبان او هغه طالبان نو سبا خلولې مليان دي ها آی سری څنګه اخبار وی جیو استاد یو خبره ده ودا آیت شته په قران کې ما او بالکل شته په سورته توبه کې وی مطلب سوق دی ما دی مطلب مونږه لکه جمعات کې درس ته قران کې مونږ ول نزو مونږ دین سیز دکو دین خو دې کې په قران یې زدکول سره د پیغمبر د سنت یې زدکول سره چې قران ته نه کېنی سنت ته نه کې دین بچت یې زکی ومن الاعراب بشارت بالمدح اکنز پخوا دا کنز پختو کرز دوی پا عاشق یو گپ نکلو یو مولی سے وہ ماخام موزیکاو او کرت یاول کیوی الاعراب و اشد کفر و نفاق واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ نسو اعرابی ور پسیو نپا دی موز کی وروان شورو شو ہے نا غرب باہر شورو خلق ولی وځي باندې ما ا دې چې باندې چان کافر دي او باندې چان منافق دي او باندې چان جاهل دي زه دې باندې نه زه جاهل زه منافق ام غلام ډیر مزیدار کفیو هغه ظالم بچیا دیم رکات خو دې پری خون کنا په اول رکات کې دې راتل جنگ شروع کړ دیم رکات بیا نتیل بیا دیم رکات ام پریگی دی بیا امیتو تر او رکات تو خواهتو نوی سنی خود دیر پو اللہم سر برداشت کر چو دیم رکاتو وی ومن الارادی او بازی دی پاند چانو نا من آغا سوک دی یؤمنو باللہ والیوم الاخر چی ایمان لري په الله آخرت باندې بعضی په اعراب کې داسې خلق شته چې ایمان لري په الله توحید او پر د آخرت ويتخذو غني ماغ مال دولت ينفقو چې دوی خرج کوي قربات سبب د قربت عند الله الله په دربار کې وصلوات رسول اور غني هغه مال چې دوی خرج کوي سبب د دعاګانو د پیغمبر علی السلام الا داشا انها دا مال دوی چې دی قربت الله دا سبب د قربت ته الله تعالی پار دوی حضرت الله په داخل کې دله پخ پر رحمت ان الله غفور رحیم تعریف وشکا ان اکبر ته خو دې دوی رکعات خو می پریخي وای و سابقون دې له پوری باب سو کم باب دې مې عیسا باب اول ترتیب سره دریم باب د منافقین تقریبا 76 پلیته تقریبا بیان شوه حضرات بھئی 70-75 کلبے 60 ہوئے چھو سنگا باقی خلو باندر آلہ و تقریباً اویاو نص برا او دی اتیاو نص کتا پلیتے دا منافقینو بیانش وی اس دیزن آخر دا صورت پوری سلورم باب دے فدی که دا مسلمانان و مؤمنین و دری دل ذکر کیے رنبے جماعت السابقون ہر سکی سابق دیم جماعت هغه د مؤمنانو جماعت چې چا نه په توبې وختلو کې لږ تاخير شو دریم هغه جماعت چې هغه توبه کې عجلت کړو او توبه زر وخت کړو والسابقون الاولون والسابقون سبقت کونکي ایمان تا الاولون چې اولنی دي معنی یاد شو السابقون سبقت کے ان کی ایمان تا الاولون چرم بنی دی من المهاجرين والانصار المهاجرين والانصارنا والذين دمن يادك دمال متنزل علمانا والذين والاغتابين اتبعوهم چتابداري کي ددي صحابه کرامو باحسان وافعال حسنه کي نپسي او کي يا شمانا والذين اور اغ خلف اتبعوهم چتابداري کي د صحابه باحسان فخكارنو ددوي کي بس او تفسير بغوي ددي اتلان دي کي لکي شرط في التابعين تيشو کنا يا شرط في التابعين ان يتبعوهم في افعالهم الحسنه دون السيئه الذين تبعوا كتاب داركيد صحابه کرام بهسان په خکارنو د دوی رضی الله عنه الله ز ټول ناراضي دي صحابه چې کوم کارونه کړی دي او داخله راشي دغه اتباع کی نو صحابه نو خدای راضي شه نو صحابه تابعداران نو خدای راضي شه دیمه معنا کومه او دا تفسیر قرطبی راغس او مزری والذین اور هغه تابعین اتبعوهم کتاب دارکی د دې صحابه کرامو به احسان په خوینا کول سره په حق دوی به احسان په خوینا کول سره په حق دوی چې صحابه مدح کوي او صحابه تعریف کوي دا کتاب څو کې حشر کیلو ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سورت حشر آیت نمبر 10 ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان والذين اتبعوا اغه خلق کتاب دارک له صحابه بهسان پخی وینا سرا په بهتری وینا سرا رضی الله عنهم الله دې ناراضی دي زکه چې دوی خکارونه کړی ورزوان هو ادي الله ناراضی دي په جزا د خپل اعمالو الله تعالی دې لجنتنا چې جاری دي تاسو الانهار لاندې ځاګینه نهرونه من ان ذکر نک من حذف کا زکه چې دا مقام د بشارت کامله ده او په مقام د بشارت کامله کې عدل جمله چې دا هغه مختصره وي نمن حذف کا لود زیادتی اتصال زیادتی قرب او زیادت ته خوشاله نه خالدین فی ابدا ذالک الفوز العظیم دی آیت نشان صحابه معلوم شو چې صحابه هغه لوی خلق دی چې الله تعالی راضی شوی دی او چې کوم خلق صحابه ته بدوی نغه بدبخت زامن دی عايز خدای پاک په دنیا آخرت کې ذلیل ساتي یو نری ون میزایل په غرزوما او بیا په بل ځای کې چرته باس کوما تفسیر ابن کثیر دی اطلان دی لیکي والذین تبعوا بإحسان یاد کا فیا ویل های افسوس دی من پاغه چا ابغزهم چې صحابه ته بدوی او سبهم کنزل کی او ابغزا او سب بعضهم یا بعض ته بدوی لا سیمن سید الصحابه بعد رسول چرا سوق دی والخلیفه العظم ابا بکر ابن ابي قحافه رضی الله عنه بیا فان الطائفه المخزوله یو دل رسوا کرشی من الرافضه درافضنا یعادو نفس الصحابه صحابه سے دشمنی کی او دوسرا بغض کی وهذا ادری دا بغض یدل دلالت کی الا ان قول ما کوسا ذی عقلنا التشوی دی وقلوب منکوسا ازن دین اسکور فاین هؤلاء من الايمان چرت دی داخله په ایمان سره چرت دی داخله په ایمان بالقران اذ یسبون من رضی الله عنهم کم خلچ صحابه ته بدوی فاین هؤلاء من الايمان داخله دی خلق سره نسبت ایمان سره اذ یسبون من رضی الله عنهم زکه دی صحابه ته بدوی و اما السنه فانهم يترزون عمن رضی الله ويسبون من سبه الله ورسوله معرض داشا چه مسئله حل شوا تشوا چه کم سره صحابه و تبدوی آئے که سر نتک ایمان نشتره اور نور کتابو ندیر دی خو شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمت پا مجموع فتاوہ جل نمبر 3 کی 153 کی لکی فهو ازل من الحمار چې کوم سره صحابه ته بدی دي خر نم بدتر دي خر خلا بیا ستا کوم دي خبوسی پیټه کنه خدا بدبخ بچی د خر نم لاندې دي زه چاته سخت خبر نه کوم سره دوم عبارت درته پیش کوم وممن حولکم من الاعراب بیان د حالت ته منافقینو او دې بیان د حالت ته منافقینو وممن حولکم او باز دغه چانا چې چار چا پیر دي تاسو کې من الاعراب د باندې چانو نا منافقون منافقان دي ومن آل المدینه او باز د آل مدینه نا من تبیزک غره خان چار چا پیر په اعراب کې منافقین دي خو بازي س اک دکا اپ مدینه کې همشته مرض وال النفاق دک لکشوی دی پا منافقت لا تعلم هم تنپی جنی دوی لرا او دی قتل نفیشو لا تعلم هم نانو نعلم هم منگے پی جنو سنوازی مرتین زردی لیو سزا ورکم زدو زلا و بیابی واپس کم عذابی عظیم تا سنوازی بو مرتین باندی علماء تفصیل لکی ابن کثیر و تمام حضرات لکی مرتین اے مرتن فی الدنیا ومرتن في القبر مرتين مرتن في القبر ومرتن في القيامه نو دا مرتين کې یو عذاب دنیوي دی نو بل عذاب قبر دی یا عذاب قبر دی نو بل عذاب د اخرت دی بعضي علماي تفسير دلته کې یو اشکال لیکل دی ال جمل فتوحات الهيه د جلالين شريف شرح والا دې ځکه یو اشکال لیکل دی او دلتا اللہ چلا تعلمهم تدوی نپی جنے او سورت محمد کی رازی آیت نمبر 30 اگرہ دیر سم آیت اگرہ وَلَوْ نَشَاءُ لَعَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنُّمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اته بزرو پیجن دوی لرا طرز د خبرو چالاکو کی فی لحن القول طرز د خبرو کی تبه پیجن او سورت محمد کی راغه چ تبه پیجن بس تفسیر جمل وای خدا خبره عجیبه ده خو اوجوبه ده هغه وای چې وګرا الته وی تبه پیجن دلته چ تبه ته نه پیجن لہذا دا منسوخ شفاعت سورت محمد سره توار توایا چې منسوخ کول څه آسان کار دی ها سورته محمد په نزول کې 95 دی او سورته توبه په نزول کې 113 دی 95 او 13 کې څومره فرق راغی 95 13 یو شو 5 نو شو 5 او 13 څه شي 18 سورته د سورته 18 سورته رسول دی نبی آدی سنگه منسوخ شا غیر ناسخ شا نیک بخت ہوا ہے اگر پچند می دی او دیت 113 دی او دیت منسوخ کئی پوشن مولانا زیرہ تبوچ منسوخ کئو خونن و تاروز خوشو و جواب آل تکی معرفت تا بازو دی او دل تکی نفی دیلم دا کل ندی بازی بتو پی جن پا لحن القول کی خطول خونشی پی جن دی اس مسئلہ شوان ولا تعرفنهم في لحن القول بعضهم ديك بعض واما كل لا تعلمهم تتفتنشتن واخرون ده اخرون تعلق دي قوم سرنده جكدا ممن حولكم منافقين دي اور اخرون صحابه کرام دي دل پار مری غن خبر یاد رکھا غزوه تبوک ته پیغمبر سام روانو او ما در توی چه میوی پخی دی کجوری پخی دی او موسم نهایت گرم دی دایو سو صحابه اکرامو دیتا اصحاب ابو لبابه وی دا تقریبا 15 صحابه اکرامو اور اصحاب دا کعب ابن مالک اغدری افرادو نو دا تقریبا 8 صحابه اکرام دی دوی مالدارو دوی یردوی دی لارشی او من څنګه سرلیا نشته او خان شته من به بیا دوی لمنډه ورکو نو دوی لمور اوسه ا دې دې آئی چلال ویزا سبا بلارشو برسو بلز بلارشو کیدا کیدا چی سستش خبر سستش پاتشو چی پاتشو پیغمبر علیہ السلام چی تشریف راورا نو ابو لباباو دیاغی مرگرو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کستنو سرزانو تر اس مدینی تطلارش ما سر خوری تابوزا بادب احترام سرا ریاض الجنت کی اسم یو استنشتے چاہی بان لکل دی استوان ابو لبابا آئیت خل آل عرب کی تو استوان تو توبہ وی او دی زان اترو جڑ لی آخر اللہ کریم دے تو دی توبہ قبول کر خو صرف دمرو چاگا اصحاب دا کعب ابن مالک مرارہ ابن الربی اگر دری افراد چیو اغینا پا توبی کے لگوان سستیو شوا داغی توبہ تقریبا 50 روز پس قبول شیو اس دی کمنگوی سے صحابو دو ڈرے اے داول متسارعین فی التوبہ پا توبہ کی تیزی کون کی و آخرون مانا و قومن آخرون و قومن آخرون بوائیں او یو بالقوم اے طرفو چی قرار کرے دے بی ذنوبین پا خبلو گناہونو باندے خلق تو عملا چکری دی دوی سا عملونا صالحا نیک و آخر سیئا او نور و سر بد خکارویم دیر کری دی خسط بد شوی دی و صلی اللہ قریبا چل اللہ پاک و دی میرا بانیو کی اللہ دی بخون کے میرو بان اگورا خوز و اخلا من اموال دوی دی مالونا صدقت زکاة تو تحرهم چی پاکوی تو دوی لرا پا صدقی و تو زکیم بیها او زیادتوی دوی لرا مالونا بیا پا اغسطو دا صدقو و صلی علیہم او دعا دا رحمت و لغوارا این صلاتک سکن اللہم ستا دعا دوی لپار سبب دا سکون دے واللہ سمین علیم اللہ پاک چی دے اور دن کے عالم دے اوستو تحیرهم او تزکیہم بیا کے دا نسبتونا دا تطہیر او دا تزکیے پیغمبر علیہ السلام تا تب تید دوی لپاکے پا صدقو سرا و تو زکی او تزیاتوی مالون دو دی اغسطو دا صدقو سرا و تطهیر او تزکیه خود چا کار دے اللہ کار دے نسبت پیغمبر علیہ السلام تشوی دے دا نسبت مجازی دے و صلی علیہم پی دال دے چی دا تطهیر او تزکیه پا دعا پا برکت تا دعا دا پیغمبر علیہ السلام چی تو دعا گواری چی اللہ دوی مالونو کی اضافو اچوا اللہ پاک دوی صدق قبول کا اللہ بے قبول کی علم یعلمو ایدا خلق نی پوا چن اللہ و یقبل توبہ اللہ قبل وی توبانی بادی دخبل مخلوق و یاخذ صدقات قبلی و یاخذ بمن قبلو لدی دانه چ خود اتلی و یاخذ صدقات اللہ قبلی خیرات تا مسلمان و ان اللہ هو التواب الرحیم و اودیتا اعملوا عملک فسیر اللہ عملکم زرد چ اللہ بوینی اللہ گوری اعمال ساسو دغی رسول والمؤمنون والمؤمنان و دلت مؤمنون زیاد کر اما کسر سیر اللہ عملکم و رسولہو داول رو را اغیط بیا گورا علت خطاب منافقین سرو سیر اللہ عملکم و رسولہو او دی آیت کی خطاب دے مؤمنین سر سیر اللہ عملکم و رسولہو والمؤمنون اضافہ شو تیشو اغی آیت آیت نمبر چرن میں چو علت خطاب منافقان سرو نو علت حضف دا مؤمنو دلتا چونکہ خطاب مؤمنین سره دی والمؤمنون ذکر کا وستردونا الالم الغیب او واپس بکرش تاسو غزاتا چگا علم دی پا غیب و شادت فیو نبیو کم بیا بخبر کی تاسو لرا پا جزا دا اعمالو چی تاسو کوئی دی اللہ دا قرآن نظام سے عجیب دی مسئلہ توحید دا سی خی چیتا با حیران شی التو ست سیر اللہ عملکم اللہ ستاسو عمل گوری رسول گوری ورپسی فورن دی سمت ردونا الى عالم الغیب عالم الغیب و شاد اللہ دے دا رویت دا اللہ و دا رسول کی فرق شا دلتا مو یا ست ردونا الى عالم الغیب رویت دا مومن او دا رسول او دا اللہ دا جدا جدا دی رویت دا باری تعالی سرے پہ احاتی دا جمیع افراد دے اما رویت الرسول والمؤمنون رویت الرسول اجمالا ورؤیت المؤمنون اے ظاہرا وآخرون وقوم آخرون دا صحابو اگر دوی مڈلا چا دیتا ہوئی اصحاب دا کعب ابن مالک سے دین توبه کې لګوند تاخير وشو 50 ورځې پستا د دې توبه قبول شو واخرونا او دین قوم مرجون لامر الله رستو کړی شوی دی حکم د دې الله تا مرجون د ارجاء نه دی ارجاء تاخير ته ښه مرجون رستو کړی شوی دی حکم د دې لامر الله د الله حکم تا چاګه اجابت ته توبه قبولت قبولت ته توبه دی اما یعذبهم یا خبرت اللہ صدا ورکی با اما یتوب آلے او یا با پی اللہ می ربانشی با اللہ علیم حکیم اللہ علم دے پی حکمت نمالک واللزینا تیشو صحاب اکرام حالات بیان شلا اس نور مزید تفصیل چلے آیت 117 کرا روان دے ومنهم واللزینا بیاد منافقین حالت شورو شو ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومنهم الذين موصول اغه منافقين تراجيكا والذين يعني منهم الذين بعض منافقين اغه خلق دي اتخذوا مسجدا